अब हम चलते हैं रुकू के मकासिद पे। तो इस रुकू के टारगेट्स और मकासिद क्या हैं? नंबर एक, कर्ज का लेन देन सीख सके। मनी मैटर्स में अल्लाह से डरना सीख सके। और ये डर मुझे लगता है सबसे मुश्किल है। शकूक व शुभहात में मुब्तला होने से बचना सीख सके। औरत की गवाही के बारे में असल मुअक्कफ यानी पॉइंट ऑफ व्यू देख सके इंशाअल्लाह ताला। तो रुकू नंबर 7 है, तीसरे पारे का, 282 से 283। इसका उन्वान क्या है? बाहमी मदद के कुछ और तरीके। फिर ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कर्ज, फिर कर्ज नहीं तो रहन। और आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला में ग्रेजुअली नीचे से नीचे एक दूसरे की मदद करना सिखा रहे हैं। आयत नंबर 282, कर्ज के मसाइल, लोन क्या टिकेट्स, क्या शराइत है इसमें। आयत नंबर 283, रहन के मसाइल, मॉर्गेज के टिकेट्स, क्या हैसियत है इसकी इस्लाम में। इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो ये थी कुछ वजाहत जो हमारी हुई इस पे पूरी। अब तिलावत सुनते हैं इस रुकू की। يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.